فصل عن امرات من بني عبد الاشهل دا صحابیه دا نوم ذکر نره او فدا سو نقصان نور کوي صحابت كلهم عدول قال دا فرمای ماویر یا رسول الله اننا لا طريقا الى المسجد زمون یو لار د جمعات تا منتنه تن بدبوی دار دا ای باغ کی د مردارو د پلیتو سرات دی فکیف نفعل اذا مطرنا مونگا بسنگ کار کوچی کل مونگ بانی بارانو شی مونگ خودی پلی تل آرابانی تیریگو دیس رز مونگ لمنی راخ کیشی سادر پلیس کی راخ کیشی قالا دا بیبی وی فقالا دا اللہ حبیبی علی سبا دا حتوریقن آیا نشتے پس ددین اللہ رہی آتوی ابو منحا چی آغا پاک وی او دیر پاک وی ددین قلتو بلا ما ویولی نا دی پسی پاک الارشتا قال فهذه بهذه ای بدل آغی بدلہ کشو کن آغا پاک خور سرا ایجستا سخبی پیولا گی دی پدی پلی تا خورا ور پسی پا پاک الارای بس پاک شوی نو حدیث گورا صحیح دے اغیر دمونگ یاو لارا دا گنده بارانو شی نو اغیر سر خوار سلوانده شی پا یاد اغا کن نو دا اللہ حبیبی دینا پس پاک لارا نشتا ویشتا وی بس دادا اغیر پا بدلکینا وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا نسولی مونگ با مسکولو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ولا نتوزعو امونگا باودس نکولو من الموت وی اے فتح دمیم دا واو ساکن نے توابان کسر دا اور پسی حمزبانم کر من الموت وی اے دا موتوی اغا زیتا وی چی اغا گنده ایخ پی پی کی دی یعنی دای با کدامون نوین زل چی کلا بیسکل پا اغا گنده اوچ از مکبانی بی کی خل دیده که گوره بازی اهل علمو دا حمل کرده ده پا نجاستی یا بسبانی بازی وی دا خطی نا خطا ما مثال پا تو پاقی نا بیو که دمونه نویزن امام بی حکی دا حمل کرده ده پا نجاستی یا بسا دایبا قدمونه نوینزل چی اغه اوچا پلیتی به مسحکا او وینزل به چې کاله په پلیتی لوندوا او دغه د حدیث نه فهم امام ترمذی بغشته او حدیث په دې حمل کړي ادا خبره د ډیرو اهل علمونو نقل کړي ادغه د احناف دلیل هم نشي د اوچا د لوندي فرق کولو بعض وی حدیث کی عموم دے نو حدیث دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی پخپل اطلاق دے او داو پا نجاست یا بیسا خاص کولے نشی ذکر دی تخصیص معنی دلیل نشتا دای وای دا قدم چې پلوند پلیتای باندې راغه پلارکی نو دا پشان د موزی دی دا پشان د پیزارو دا غلمنی دی چې دین پس کله پپا کو چزمک تیر شو نو دا ای دی قدم سره د پاکیزم کی خاورې اون ختی د جاغتی اومگی او هغه خارې تی ودوړې او مسه کې نو ایدا بدی سر پاک شي تاب دی سر پاک شي د علماء او بعضی حدیث په اطلاق باندې اغسته اچا په کې تقید کړي خو ای د دید مقید کول په نجاست یا بسا بعض وی دلیل د تخصیص نشتا رواه الترمذی رحمه الله وصلى الله تعالی علی خیر خلق محمد آله واصحابه اجمعین.